بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى kwa nyingine Allah ametukutanisha katika wakati huu kwa ajili ya darasa zetu, ikiwa hii leo ni dhuhur يوم الخميس. Hii ni ya dhuhuri ya siku ya Alhamisi, athalith min shahri Allah Shaaban. Alhamisi hii ya tarehe tatu ya mwezi huu wa Kiislamu, mwezi wa Shaaban mwaka 1447 hijiria. Darasa tuliyokuwa nayo kwa sasa ni darasa inayohusiana na hukumu mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaisoma darasa hii kupitia kitabu Ithafu Ahli al-Iman bi durusi shahri Ramadhan li fadilati Sheikh صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان حفظه الله تعالى. Na leo insha Allah Taala tunaingia katika darasa ya pili kwenye kitabu hiki. Qala hafidhahu Allah Taala ad-darsu athani, darasa ya pili, fi bayani ma yathbutu bihi dukhulu shahri Ramadan al-mubarak. Ad-darsu athani, darasa ya pili, fi bayani ma yathbutu bihi, katika kubainisha kile ambacho kuna thibiti kupitia kitu hicho, dukhulu shahri Ramadhan al-mubarak, kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Hii ndio darasa ya pili. Darasa hii itabainisha kile ambacho kuna thibiti kupitia kitu hicho, kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Ramadhani inaingia kwa kupitia kitu gani? Ndio darasa ya leo. Qala hafidhahu Allahu ta'ala alhamdulillahi alladhi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas. Sifa njema ni zake Allah ambaye ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita lin-nas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Alhamdulillahi alladhi, sifa njema ni stahiki ya Allah ambaye ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita linnas, huwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya nabii wetu Muhammad, wa alihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake, wa sahbihi, na masahaba zake, wa man tabi'ahum bi ihsanin, na wale wote waliofuatia wao kwa wema. Amma ba'd, ama baada ya hayo yaliyotangulia, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, al-Baqara aya 185. Katika sehemu ya aya hii Allah anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye ameuhudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani, falyasumhu, basi na aufunge mwezi huo, kwa kuamrishwa kabisa, kwa sababu hii ni fi'lu mudhari' maqrunun bila al-amr. Sheikh anasema faqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati ala ibadi, na kwa hakika amewajibisha Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati, katika aya hii, ala ibadihi, amewajibisha juu ya waja wake, sawma shahri ramadhan, kuufunga mwezi wa ramadhani, kullihi, kuufunga wote mwezi huo, min awalihi ila akhirihi, kuanzia mwanzo wake huo mwezi wa ramadhani mpaka mwisho wake. Allah amewajibisha funga ya mwezi wa ramadhani kwa waja, tena kuifunga ramadhani yote mwanzo wake mpaka mwisho wake. Kisha shaka anasema wa awwaluhu, na mwanzo wake hiyo ramadhani, yu'rafu bi ahadi amrain, unafahamika huo mwanzo, bi ahadi amrain, kwa moja ya mambo mawili. Utajuaje kwamba sasa ramadhani imeingia? Utalijua hilo kwa moja ya mambo mawili. Sheikh anatufunza al-amri al-awwali, jambo la kwanza la kutambua kuingia Ramadhan, ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi muandamo wa hiyo Ramadhani. Ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi muandamo wa Ramadhani. Ramadhani itaingia kwa kuandama mwezi, na watu wakauona mwezi huo. Na hili la kuingia Ramadhani kwa kuonekana mwezi limekuja kwenye adilla. Sheikh anasema lima rawahu sheikhan wa ghairihima, kwa kile ambacho wamekipokea mashaikhi wawili, al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi ta'ala alayhim, wa ghairihima, na mwingine asiyekuwa wao wawili katika ulama wa hadithi. An ibn Umar radiyallahu anhuma, kutokea kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lah. Anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha ra'aytumul hilala, pindi mkiuona mwezi muandamo, yani mwezi ukaandama katika ile ya mushak, katika magharibi ya tarehe 30 ya Shaaban, mkiuona mwezi katika siku hiyo, idha ra'aytumul hilala, pindi mtakapo uona mwezi, fasumu, basi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu, na pindi mtakapouona huo mwezi muandamo, fa'aftiru, basi fungueni. Na hapo ni pale napokuwa mwishoni mwa Ramadhani, kama mlivyoingia katika kufunga kwa kuona mwezi, basi mtaimaliza funga na kufuturu sasa Eid kwa kuona mwezi vile vile. Fa in ghumma alaykum, na ikiwa patazongwa juu yenu kwa mawingu yakatanda, fa in ghumma alaykum, na ikiwa patazongwa juu yenu msiweze kuona mwezi, faqduru lah, basi ukadirieni mwezi huo. Tutakuja kuona maana ya kuukadiria mwezi. Kuukadiria mwezi ni kutimiza hisabu ya siku 30 za Shaaban. Baada ya hapo hakuna namna isipokuwa itakuwa ni tarehe moja ya Ramadhani. Warawa al-Imamu Ahmad wa an-Nasa'i, na amepokea al-Imamu Ahmad na al-Imamu an-Nasa'i, an ibn Umar radiyallahu anhuma, hadith ibn Umar pia kutokea kwa ibn Umar radiyallahu anhuma, an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annahu qala, kwamba yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kasema, لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه لا تصوموا مسفونج أي وإسلام حتى تروا الهلال مبقى موون ميزم ونام ولا تفطروا نوالا مسفونجوه يعني كتك شوال حتى تروه مبقى موون ميزم kwa hivyo kufunga kunakuja kwa kuonekana mwezi kadhalika kufungua katika Shawwal kunakuja vile vile kwa kuonekana mwezi warawa at-Tabarani an Talq ibn Ali radhiyallahu anhu na amepokea Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala an طلق بن علي رضي الله عنه كتكيك صحابي أكيد طلق بن علي رضي الله عنه أنا سيما نهي ما يليكم تومي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل هذه الأهلة مواقيتا هيك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأهلة ameijalia hii miezi miandamu alahillatu ni jamu hilali miezi miandamu haika Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia hii miezi miandamu mawaqita kuwa ni alama za vipindi mbalimbali ni vipindi hivi vya mambo mbalimbali هي ميانامه كيشا نسيم عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فصوموا نبيندي مكيوونه مويزي موانام يعني كتك مويش وشعبان باسي فصوموا فنجيني وإذا رأيتموه نبيندي متكفوونه مويزي موانام نهبني مشوني مرمضان فافطروا باس فنغويني وروى الحاكم شكرا لكم واقع دليل وروى الحاكم في المستدرك الإمام الحاكم رحمه الله أبي بكيا عن ابن عمر رضي الله عنهما بكيا وابن عمر عن بني عبد الله الله مرضي يينا ببياك انتم يا نسيمة جعل الله الأهلة مواقيت للناس أمجالي الله ميزي ميزي ميانام مواقيت للناس واني ألام زفبين بالنبالي وادلي وعتو فصوموا لرؤيته نفنجيني وكوني كان كواكي هو ميزي وافطروا لرؤيته نفنجيني وكوني كان كواكي أكثر المؤلف حفظه الله تعالى من النقولات من هذه الأحاديث الشريفة وتعونا هابا مكثريشا موليش حفظه الله تعالى كنكو حديثه زي تكوف ناتاكو ينغا مسينجي وجمهيلي كتك دليل ساسا الشيخ ينسيما ففي هذه الأحاديث الشريفة تعليق وجوب صوم رمضان برؤية هلاله ففي هذه الأحاديث الشريفة نكتك هذه حديث تكوف تعليق وجوب صوم رمضان كنا كوتنديك واجب وفنغ يا رمضان برؤية هلاله وكون كان مزم ودام وهي رمضان تعليق وجوب صوم رمضان كون كوتنديك واجب وفنغ يا رمضان برؤية هلاله وكون كان مزم ودام وهي رمضان بمعنى واجب وفنغ مزي ورمضان umetundikwa na kuonekana mwezi mwezi ukionekana bimaana shaabani imemalizika na imeingia Ramadhani, watu watafunga kwa sababu ya kule kuonekana mwezi. Kadhalika katika hadithi hii kuna jambo nyingine, wanahyu, katika hadithi hizi pana jambo jingine na ni hili, wanahyu ani saumi biduni ru'yati alhilal, na makatazo, na maana kuna makatazo, ani saumi kuhusiana na kufunga, biduni ru'yati alhilal, basi na kuonekana mwezi. Haifai mtu akakurukuka tu kuanza kufunga Ramadhani pasi na kuonekana mwezi wa Ramadhani katika yale masiku ambayo ni ya kutizama mwezi, haitofaa. Sawa, wa anna Allah jalla wa ala, na kwa hakika Allah jalla wa ala ja'ala al-ahillata, ameijalia miezi miandamo, mawaqita linnas, kuwa ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu, biha, kwa sababu ya hiyo miezi miandamo, yaarifuna awqata ibadatihim, wanazitambua nyakati za ibada zao, wa muamalatihim, na vile vile nyakati za miamala yao. Naam, watu wanafunga ukut, mikataba mbalimbali kwa kuzingatia tarehe. Sasa kupitia miezi miandamo wanaweza wakatambua nyakati za miamala yao. Lakini pana mafungamano ya kimaisha, pana mambo ya eda za waliofiwa, pana eda za waliopewa talaka, pana wale wanawake wenye kuhesabu ada zao za mwezi, alhaidh wal nifas. Mambo yote hayo yamefungamanishwa na hizi tarehe za mwezi. Sawa sawa, Allah ameijalia hii miezi miandamo ni alama mbalimbali za vipindi kwa ajili ya watu, biha, kwa sababu ya miezi hiyo, yaarifuna awqata ibadatihim, wanazitambua nyakati za ibada zao, wa muamalatihim, na nyakati za miamala yao, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, Suratul Baqara aya 189. Katika maswali aliyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yas'alunaka 'anil ahilla, na wanakuuliza wewe Muhammad kuhusiana na miezi miandamo. Al-ahilla ni jamu hilal, na watu walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ufafanuzi kuhusiana na hii miezi miandamo, kwa kuwa ina jambo la kustaajabisha. Kitazama mwezi muandamo una maajabu. Wanasema baadhi mufasiri, watu walishangazwa, lima tabdu daqiqatan thumma tazidu hatta tamtali'a nuran, ni kwa sababu gani basi mwezi muandamo unapodhihirika unaonekana ni mdogo sana, kama kijiukucha hivi au nyusi iliyozunguka, thumma tazidi, kisha unaendelea kuongezeka, alhilal, hatta tamtali anura, mpaka unajaa ule mzunguko wake na unajaa ile nuru yake, unakuwa ni mwezi sasa wenye kuangaza, thumma taudu kama badat, kisha unarudi tena kama vile ulivyoanza, unaenda kuwa mdogo. Wala yakunu alhilalu fi halatin wahida kashams, na wala mwezi hauwi katika hali moja kama vile jua. Haya ndio maajabu ya mwezi. Watu wakauliza, bwana, yasalunaka anil ahilla, wanakuuliza wewe kuhusiana na miezi miandamo, inastaajabisha jambo lake. Qul, sema Muhammad, waambie, hiya mawaqitu linnasi, hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu. Ai ya'lamuna biha awqata zar'ihim, wanasema mufasirini, ni vipindi, hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi bwana. Watu wanajua kupitia miezi hiyo nyakati za vilimo vyao. Utasikia ukisema mwezi mchanga huu sasa, huu ni wakati wa kwenda kupanda, mwezi umekomaa, unaashiria mvua. Maneno mengi wakulima wanayo, wanatambua kupitia mwezi nyakati za mazao yao, za vilimo vyao. Wa matajirihim, na wanazitambua nyakati za biashara zao. Naam, wale wasafiri wa majangwani, wale wasafiri kupitia bahari, wanajua nyakati za kusafiri. Mwezi unapong'aza ndio wakati wanaosafiri wale, kwa sababu njia huonekana kwa usahali. Kadhalika watu wanafahamu kupitia miezi miandamo, udada nisaihi, eda za wake zao. Lakini wanatambua kupitia miezi miandamo siyamahu wa iftarahu, wanatambua funga zao na kufungua kwao. Kuna faida mwana. Kul, waambie Muhammad, hiya mawakitu linnasi, hiyo miezi miandamo ni alama za vipindi mbalimbali kwa ajili ya watu, walhaji, lakini pia ni kwa ajili ya haji. Mtajua msimu wa haji umeingia, na kwamba hii ni Dhulhijja kupitia miandamo. Sheikh Al-Fauzan anatuambia sasa, wa hadha min rahmatillahi bi'ibadihi wa taysirihi lahum, na jambo hili la kupatikana alama kupitia mwezi tukaweza kujua vipindi vya mambo yetu mbalimbali zikiwemo ibada, wa hadha min rahmatillahi, na jambo hili ni miongoni mwa rahma za Allah, bi'ibadihi, kwa waja wake, wa taysirihi lahum, na ni miongoni mwa uwepesishaji wake kwa wao. Haithu allaqa wujuba siyami bi amrin wadhihin wa alamatin barizatin, kwa kiasi ambacho ameutundika uwajibu wa kufunga, bi amrin wadhihin, kwa jambo lililokuwa wazi, wa alamatin barizatin, na kwa alama yenye kudhihiri. Jambo la mwezi liko wazi kabisa, wala haina maana unahitaji madigrii wewe ya kusoma geography au science eti ndio utaweza kumtizama mwezi. Maadamu una akili ya kawaida na una macho, mwezi unaonekana bwana, sio mpaka uwe mbobevu mwenye mashahada, si ndio? Haithu allaqa wujuba siyami bi amrin wadhi'in, kwa kiasi ambacho ameutundika uwajibu wa funga kwa jambo lililokuwa wazi, wa alamatin barizatin, na kwa alama yenye kudhihiri, yaraunaha bi ayunihim, wanaiona alama hiyo watu kwa macho yao. Na hapa sasa Sheikh anagusia jambo ambalo awamu wengi ulizungumza inapokaribia kuingia Ramadhani au kutoka Ramadhani, kwenye masala ya kutizama mwezi. Utamsikia mtu anakuambia, mimi bwana sifungi mpaka niuone mwenyewe kwa jicho langu hili, sidanganyiki mimi bwana, niuone kwa jicho langu. Kwani huo ndio muradi? Yaani muradi wa kutizama mwezi au kuonekana mwezi ni sharti kila mtu aone? Basi linawezekana hilo? Mara ngapi tumefunga kwa kupitia habari za wenzetu? Unasikia panatangazwa redioni, jamani, mwezi umeandama huko Tumbatu, huko Wakojani walikuwa wanavua huko baharini, wameona mwezi. Hayo ulikuwa baharini? Mbona unafunga kupitia taarifa ya TBC Taifa? Uliona? Ni ujeuri tu wakati mwingine, mpaka niuone hivi. Uongo, sio muradi wake. Shaka anasema, walaisa min sharti dhalika ayara lihilala kullu nnasi, na sio miongoni mwa sharti ya hilo hilo la kuona mwezi, ayara lihilala, kwamba wauone mwezi kullu nnasi, watu wote. Bali idha raahu ba'dhum, pindi wakiuona huo mwezi baadhi yao, wakana shakhsan wahida, walau kana shakhsan wahida, ijapokuwa atakuwa huyo aliyeuona ni mtu mmoja, mtu mwadilifu, Islamu lazima nasa kullahu asiyamu, utawalazimu watu wote kufunga, itawalazimu watu wote funga. Kwa hivyo si tafsiri yake kuona mwezi ni kila mtu auone kwa jicho lako. Itatosha mwezi kuonekana kwa kupitia baadhi yetu, na sisi tutapata habari za yakini. Ndio msingi Sheikh aliweka hapa, adhimu. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, anakukosha hivi. Amesema Ibn Abbas radiyallahu anhuma, jaa a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuja bedui mmoja mwarabu anatokea shamba huko, alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqal, akasema bedui huyu, inni raaitu al-hilala, hakika mimi nimeuona mwezi. Yani hilala Ramadhan, anakusudia mwezi muandamo wa Ramadhan. Hauona watu pale Madina mjini walikuwa hawajauona. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atashhadu an la ilaha illa Allah, je unakiri wewe kwamba hapana muabudiwa wa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, yule bedui akasema ndio, nakubali hilo. Qala atashhadu anna muhammadan rasulullah, akamwambia tena, je unakiri wewe kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Allah? Qala na'am, bedui akasema ndio. Hapa mtume alayhi salam anataka kuthibitisha uislamu wake na kujiridhisha, bedui huyu muislamu. Basi ndio kipimo hicho. Alipoyasema hayo na kuyakiri, qala mtume akasema, ya bilalu adhin fi nnas, ewe Bilali, toa adhana kwa watu, tangaza kwa watu, an yasumu ghadan, wafunge kesho, watangazie watu. Ya Bilal, ewe Bilali, adhin fi nnas ay a'lin, watangazie watu, an yasumu ghadan, wafunge kesho. Rawahu Abu Daud, hadithi ikaitaja Imamu Abu Daud. Bedui huyu mtume alayhi salatu wassalam amechukua habari kutoka kwake baada ya kujiridhisha na uislamu wake, na watu wakatangaziwa wafunge Ramadhani. Naam, baadhi ya riwaya zimekuja kupitia Jabir. Warawa aidan an Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, na amepokea vile vile huyo huyo Imamu Abu Daud kutokea Ibn Umar radiyallahu anhuma qal, amesema Abdullah Ibn Umar, taraa an-nasu al-hilala, walitafuta kuona watu mwezi muandamu. Taraa an-nas ay takallafu ru'yatahu, taraa an-nasu al-hilala, walitafuta kuona watu mwezi muandamu. Watu walitafuta wauone mwezi muandamu. Abdullah Ibn Umar anasema, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikampa habari mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anni raaitu, kwamba hakika mimi nimeuona huo mwezi muandamo. Fasama, mtume akafunga, wa amara an-nasa bisiyami, na akawaamrisha watu kwa kufunga. Hapa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezifanyia kazi habari za waadilifu. Kwa hivyo si kweli kwamba ni kila mmoja aone yeye kama yeye, ibada hii ingekuwa ngumu kweli kweli. Alafu unaona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala hakuweka masharti mengine kwenye habari anazoletewa kuhusu mwezi zaidi ya kujiridhisha na ule Uislamu walionao watu, si ndio? Leo pana vituko. Umeona wapi mwezi? Wewe Muislamu ndio, sio muhabi. Muhabi nyinyi, ni wahabi nyinyi, na miezi yenu ya kutengeneza ni yaani mradi watie wana tabu sana. Na kama tulivyosema, mara unaambiwa habari za mwezi hazipokelewi tena, tumefunga mlango. mashekhe hao washafunga dirisha. Kuanzia sasa hivi habari za mwezi tumefunga. Kwa hiyo ukija na mwezi wako baki na mfukoni. Ubabe tu. Tayib. Tuliambiwa kule mwanzo kwamba kuingia kwa Ramadhani kunatambulika kwa moja au mawili. Jambo la kwanza ni hili, kuonekana mwezi. Al-amri thani, na jambo la pili, mimma yathbutu bihi dukhulu shahri Ramadhana, miongoni mwa ile ambalo kunathibiti kwa jambo hilo kuingia mwezi wa Ramadhani, ukiachilia mbali kuonekana mwezi na hii ni katika ile yaumu shak kwenye magharibi yake, ni wakati wa kutizama mwezi. Njia nyingine shaka anasema idha lam yura alhilal, na pindi usipoonekana mwezi mwanadamu, katika jambo jingine linalotumika kujua Ramadhani imeingia, shaka anasema al-amri thani, jambo la pili, mimma yathbutu bihi, miongoni mwa yule ambalo kunathibiti kwa jambo hilo, dukhulu shahri Ramadhan, kuingia mwezi wa Ramadhan, idha lam yura alhilal, pindi usipoonekana mwezi mwandamu. Shaka analitaja jambo la pili, nasema ikmalu iddati Shaaban 30 yawman, ni kuikamilisha hesabu ya Shaabani siku 30. Naam, ikiwa mpaka magharibi ya ile siku 29, kwa maana ndio inaingia sasa 30, tukatizama mwezi haukuonekana, basi watu wataamka kesho yake ambayo itakuwa ni mchana wa tarehe 30 ya Shaaban, wataikamilisha. Sasa baada ya hapo, kesho yake itakuwa tayari hiyo ni Ramadhani, kwa sababu hakuna mwezi wa Kiislamu kwenye tarehe 31, mwezi ima 29 au 30. Kwa hiyo namna ya pili ya kuingia Ramadhani ni hii, ikmalu iddati Shaaban 30 yawman, ni kukamilisha hesabu ya Shaaban ya siku 30. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume alayhi salatu wassalam, fa in ghumma alaykum, ikiwa mtazongwa juu yenu, mtazibwa na mawingu, faqduru lahu, basi mkadirieni huo mwezi, bi maana hesabuni masiku yake. Ndio takdiri hapo, kwa kuyahesabu masiku yake yatimie 30. Muttafaqun alayhi. Wa maana ghumma alaykum, na maana ya maana ya Mtume alayhi salam, fa in ghumma alaykum ay idha ghatta alhilala shay'un, pindi kitakapo uziba mwezi kitu, hala duna ru'yatihi, ambacho kikazuia hicho kitu chini ya kuonekana kwake mwezi huo, lailata thalathin min Shaaban, katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, kitakapozuia chochote kikakaa kuwa ni kizuizi baina ya kuonekana huo mwezi, katika usiku upi? Katika usiku wa 30 wa Shaaban, maana ndio usiku ambao tunauangalia mwezi. Hicho kitu wanasema min ghaimin, ikiwemo ni kiwingu au qatarin au ukungu, ikawa ni sababu ya kuwaziba nyinyi, faqduru adada shahri Shaaban tamman, basi kadirieni idadi ya mwezi wa Shaaban, hali ya kuwa ni wenye kutimia. Faqduru adada shahri Shaaban tamman, basi kadirieni idadi ya mwezi wa Shaaban, hali ya kuwa ni wenye kutimia, zitimie 30. Sasa anakufanulia kukadiria huko, bi an tukmiluhu 30 yawman, ni kwa nyinyi kukamilisha huo mwezi wa Shaaban siku 30, kama yadullu ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile ambavyo inajulisha juu ya hilo la kukamilisha mwezi wa Shaaban 30, kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam في الحديث الآخر كتك حديث نجينة فإن غم عليكم نهيم يكون تفصيل نهيكيوا فتزونغ وجوين فتتاند موين وجوين فأكمل العدة 30 باسي إكملشين حساب يسيك 30 يعني ذا شعبا متفق عليه فإيبو تسيبو ونمويز katika ule usiku wa tarehe 30 ya Shaaban tunafanyaje? Tunakamilisha hiyo siku ya 30 kwa kuhesabu masiku 30 yaliyojaa, kisha baada ya hapo itakuwa ni Ramadhani mosi. Hakuna namna, sawa eh? Shaka nasema wa maana hadha tahrimu saumi yaumi shak, na maana ya kauli hii ni kuharamishwa kufunga siku ya shaka. Naam, ile siku ambayo watu wanazingazinga huenda wakaingia Ramadhani au wasiingie, ile siku 29 hii tumekatazwa kuifunga siku ile. Wakati kala Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, na kwa hakika amesema Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, maneno yake haya yana hukumu ya rafu: man sama اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يوتي أبايا تيفونغا إلي سيكو أمبايو فنتلي وشاكا دانياك يكون كان موزي أو كتكون كان أتكيفونغا سيكوه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة هو يتقوم معاصي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. Na ulama wanasema saumu hapa ni saumu yote ya nafila, ama kwa yule ambaye alikuwa anafunga faradhi labda ni kulipa madeni au saumu nyingine ya faradhi, inafaa kuifunga katika siku hii. Muradi wa nahi ni kwa saumu yote ya nafila. Hadha ala sahih. Tumefahamiana eh? Basi maneno yanaendelea katika huu mlango wa pili, hii darasa ya pili. Atakuja kutaja hapo mbele shekhe sasa wale watu wa kufuata kalenda, kalenda zile za watu wa hesabu za falaki ambapo baadhi ya nchi ndio utaratibu wao, kama zile kalenda za Kituruki zile zimeshatulizana wao, watakuangalia mwezi umeandama au kuandama. Kalenda yao inaonyesha Ramadhani lini, Idi lini, hivyo ilivyowekwa ndivyo hivyo hivyo. Takuja kuona huo ni utaratibu wa sawa wa haya makalenda ha? Shaka takuja kusia jambo hilo muhimu sana. Ilahuna barakallahu fiku. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alih wa sahabatil kirami ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.